Het is jouw vrijdagavond en we zijn er weer, of een avond hoor. Jazeker. Ja, we zijn er weer. Ja, een beetje school nog steeds, maar we gaan het even proberen vol te houden vanavond. Desmond vraagt, maar wanneer praat je nou, Laura? Nou, Desmond, hier ben ik. Ja. Dus we weten wanneer je gaat praten. Leuk, hè? Ja. Lekker enthousiast ook. Ja, enig. Goed, heerlijk. 30 september en morgen is het natuurlijk 1 oktober. En dan nog 2 nachtjes slapen. Nee, daar had ik het niet over. Maar dan ben je jarig. En bedankt. Ja. Nou, je hebt toch al een cadeautje gehad? Ja, precies. Maar die ben ik alweer vergeten. Nee hoor, nee. Dat is een, vind ik heel lief. Dat, maar dat niet, krijg je nooit meer. Had niet gehoeven, maar vind heel erg had lief. Had niet gehoeven, potverdikkie. Je loopt al 1,5 maand te surpieten. Echt waar? Ja. Met wat? Om dat cadeau. Oh. En oh, kijk. Oh, de FIFA 12, 2012, 2011 is uit. Oh. Ja, dat vind ik altijd leuk. Met de computer had ik het ook van 2004 tot 2008. Ik vind het leuk. Ja. Weet je, als je het helemaal uitgespeeld hebt 2-3 keer. Nou, dan is het iemand anders, weet je. Andere spelers en andere tribunes. Dat vind ik gewoon leuk. Maar dankjewel, dat meen ik echt. Nou, het niet gehoeven, maar ik... Nee, met een mes op mijn keel bij de Mediamarkt. Ja, dat hadden we beloofd om er niet te vertellen. Die wil ik. Ik moet. En zo niet. I kill you, ja. Ja, nee. Heel lief, dankjewel voor het cadeautje. Alsjeblieft, hoor. Ja. Nou, goed. En we zijn er vanavond tot 10:00. Tenminste, ik wel. Ik weet niet of mijn stem tot 10:00 er is. Nou, dan ben ik er waarschijnlijk ook wel tot 10:00. Ja, hartstikke leuk. Ik wou het zeggen, maar jij vult mij even aan. Grappig, dat is, hey. Wat ben jij grappig. Ach. Nou, we zijn niet eens begonnen en een zweet guts nu allemaal lijf uit. Maar ja, goed. Heb je een verzoekje? Mag je die plaatsen, hè? Ja, nou, over verzoekjes gesproken. Ja. We hebben er één. Nee. Ja. Hoe ken dat nou? En hij is wel erg leuk. Oké, vertel. Nou, onze allereigenste DJ Desmond. Ja. Die vraagt aan Arjon met Zakka. Ja. En hij is speciaal voor jou, Marco. Ah. En nog beterschap van DJ Desmond. Ah, wat vind ik dat weer lief. Vind ik echt super lief. Ja, dat vind ik ook. Ja. Ja, en morgen is het weer zover, hè, van Desmond. Ja, van 10 tot 12. En dan mag hij weer gaan draaien, hè? Zeker. Ja, dat was ook weer Desmond van... DJ Desmond draait door. Draait door, ja. Dat was eerst woensdagavond, Marco draait door. Maar ja. DJ Desmond dacht van, Marco, opbrotten, ik neem het over. Ik neem het over. Nou, voor mij is hij gegund, gelijk. Man. En hij doet het ook leuk. Ik vind hem geweldig. Hij doet het leuk. Ik vind hem leuk, ja. Ja, vind hem leuk. Ja, ik vind hem echt leuk. Ja, geweldig. Ja. Nou, ik vind het leuk dat jij het leuk vindt. Ja. Ja. Ik hoop trouwens dat... Smurfie nog even langskomt. Nou, ik ben bang van wel, want die heb gisteravond een sms'je gestuurd. Die heb gehoord dat ik een beetje verkouden was. Ah, nou, dan zal ze vast wel komen. Ja, ze weet dus ook dat DJ Desmond nu op luisteren is. Ja, volgens mij, Smurf vindt toch wel een beetje, kijk, een beetje oogje op Desmond. Nou ja, geef toe, het is een leuke jongen. Ja, en zij is er ook bij, hè? 8 oktober, oh, dat is bijna. Oh, bijna, volgende week zaterdag is het zover. Ja, ik hoop dat de luisteraars ook net zoveel zin hebben als ons. Ja, ik hoop het. Nee, we hebben met het hele team van Radio Noordzij, tenminste, de vrouw van Erwin, Wilma. Ja. En niet te vergeten natuurlijk Saskia. Ja. Erwin. Ja. Laura. Ja. Ja, en ik. En Marco. En je vergeet iemand. Victor. Victor. Ja, hebben we er heel hard aan gewerkt. Want die heb ook heel hard gewerkt. We hebben er heel hard aan gewerkt. En die zal zweten, die jongen, zeg, op 8 oktober. Ja, we zitten wel aan het werk. Zo precies. Is dat. Goed, nou, maar we zijn er helemaal klaar voor. Ja. Alles is geregeld, dus nu is het alleen maar kwestie van afwachten. We zijn er klaar voor. Spannend. Och, dat wordt zo gezellig. Ja. Goed, nou we gaan eerst even heerlijke muziek draaien. Daarna gaan we eventjes door de orde van de dag met verzoekjes. Ja, zeker. En je mag op 2 plaatsen verzoekjes uitbrengen, hè? Jazeker. En dat is? Of je gaat naar www.radiopuurholland.nl. Ja. Of je surft naar www.radionoordzij.nl. Van harte welkom. Ik word er gek van wat er met ons twee gebeurt. Wat is er gebeurd? Heb jij dat ook, gevoel van angst dat je bekruipt? Ja. Als je alleen bent, want het is alsof de dagen zonder jou zo hol en bijna leeg zijn.

is precies kwart over zeven, maar liefst maar weer. En je luistert naar Radio Puur Holland. En we zijn er vanavond tot een uur of tien. Jazeker. Wie die weg is, is gezien. Jij en ik. Hè? Ja, dat is... En het is stralend mooi weer, hè? Dat is echt ongelooflijk. Het lijkt wel zomer. Ja. We hebben de hele zomer herfst gehad en nu het herfst is, is het zomer. Ja, zo kun je het wel zien. Ja. En morgen schijnt het ook heerlijk weer te gaan worden. Heerlijk. En daarna zakt het weer een beetje af. Ja. Ja, dat is, is jammer. Ja. Ja, het is dan toch herfst, hè? Ja. Ja, ja, het is... eigenlijk zouden de bladeren van de bomen moeten vallen. Ja. Maar nu zijn het de mussen. De mussen valt dood van dak. Ja, zo warm is het in één keer. Ja. Goed, we hebben een verzoekje klaarstaan. Dat is aangevraagd door onze Desmond. Speciaal voor jou. Ah, wat leuk. Hij vraagt... Met wetenschap erbij. Dank u, dank u, dank u, dank u. Als u. Hij vraagt Arjon aan met Zaka. En we hebben Rob Ronalds voor je klaar met Palo Bonito. Heerlijk. Heerlijke nummers allemaal, hè? Lekkere muziek weer. Echt heerlijke muziek. Nou. En we gaan maandag 2 vrijkaartjes weggeven. Ja. Ja. Ja. Voor de mensen die al kaart hebben gekocht, jammer dan. Ja, precies. Nee, dat doen we even voor de mensen die echt heel graag mee willen, maar die net niet genoeg hebben om het te kunnen doen. Ja, nou ja, gewoon. Gewoon. Wij geven er om 2 weg. Ja. En Noordzij geeft er 2 weg. Ja. Dus er zijn in totaal 4 kaarten wat weggegeven. Precies. Maar dan zitten we ook nokje vol. Ja, meer kan er dan ook echt niet bij, hè? Nee, die kan er echt niet meer bij, nee. Nee. Goed, dokter Victor staat ook voor je klaar. Dokter, is de dokter in de zaal? Ah, ja. Mambuta. En Frans Bouwer de Nieuwe met Mijn Hart Gaat Zo Tekeer. Heerlijk nummer, nou, allemaal. Allemaal, hè? Jazeker. Nou, voordat we het allemaal gaan draaien, hebben we eens een verzoekje van onze Desmond. Hier is Arjon met Zaka. Wake up, and make up your mind. Wake up, and make up your mind. Wake up, and make up your mind. Wake up, and make up your mind. Wake up, and make up your mind. Aan het stappen met wat hele goede vrienden. Wat zij me daar vertelden, nou dat hoor je toch maar zelden. Ze zijn compleet bezeten van het dansen en bewegen. We doen de zakka, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken naar beneden. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. Wil je weten hoe het moet, wil je weten hoe het werkt? Je kan nu niet wat zwakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka. En ben je zakka. Lekker schudden met die billen, daarna zak je door je knieën, je gaat langzaam naar beneden. We doen de zakka, ja je moet dus blijven dansen. Niet stoppen, kom bewegen, doe gezellig met ons mee. We zakken naar beneden, we zakken naar beneden. We zakken naar beneden. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt. Je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet. We weten hoe het werkt, je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka. En ben je zakka. We weten hoe het werkt, je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. We weten hoe het moet, we weten hoe het werkt, je kan nu niet verzwakken, je moet lekker blijven zakken. En ben je zakka. En ben je zakka. We'll be right back. je tegen in een warm land. Met lange zwarte krullen, lekker bruin gebrand. Zij heet kom met me dansen, van alles aan de kant. Dansen, drinken, feesten, met een cocktail in mijn hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hé. Hey. Stappen dansen met een drankje in je hand. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hé. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hé. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hé. Hey, hey, hey, palo, bonito, palo, hé. We gaan helemaal los, we breken die tent af. Hey. Handjes in de lucht. Hey. Handjes in de hoogte. Palo, palo, palo, palo, bonito, palo, hé. Palo, palo, bonito. Heerlijk. Heerlijk, hè? Maar wat ging hier nou raar in het begin? Ja, ging even fout. Had je weer even zitten goochelen aan in de knopjes gezeten natuurlijk. Ja, dat ging wat fout. Gedaan. Even klikken klakken. Ja. Ja, even klikken klakken ging niet. Ja, leuk. Goed, Gebroeders Koos staat voor je klaar met alleen maar schoenen aan. Maar volgens mij heb je ook een verzoekje binnengekregen. Ja. Ja, hè? Die moet ik nog binnenkrijgen. Die moet je nog binnenkrijgen, oké. Ja, onze DJ Harry. Ja. Hij vraagt aan Toontje Lager met Hart van Goud. Hout van Goud. Hart van Goud. Hout van Goud. Ja, met ja. Mij behorende groet, maak er weer een gezellige boel van vanavond. Ja. Groetjes aan iedereen. Nou, dat is ook niemand vergeten. En hij heeft gezellige boel heel goed geschreven. Ja. Het is net terug dan andersom. Nou, ik wilde ook gezellig met een S en met een U schrijven. Ja. Alleen, ik kan niet fout schrijven, dus ik schreef het fout. Ja. Ja, ja, ja, klinkt heel ingewikkeld, ja. Maar fout schrijven expres is erg moeilijk. Nou ja, dat is heel simpel. Ja, bij jou. Ja, oh ja, natuurlijk. Ja. Jij gelukkig allemaal niet zo goed als jij, hè? Ja. Goed, en wat heb ik nog meer? Frans, wow, mijn hart gaat zo tekeer. Maar voordat we gaan draaien, hebben we eerst natuurlijk hier onze dokter Victor. Heerlijk. Ja, dat dacht ik ook. Met Mambosa. Ah. En we zijn er tot 10 uur vanavond. Ja, als ik zeker. Zeg, maak ons gek. Ja hoor. Heerlijk. Nou, dokter Victor, kom maar op. Gaan we zingen. Wie ze kunt is jij, wat me zo verleidt. Weet jou maar van jou, wat zo aan mij klauw. Heb jij jou pa gevraagd, of jij mag ringe draag. Jou neesie is nog nat, en jij wil aan mij komen. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid, je zoekt naar moeilijkheid. Laat staan toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid. Dat staat toch net jouw stoutigheid. Je zoekt naar moeilijkheid.

je mij negeert, mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik toch geen bewier. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Mijn hart gaat zo tekeer. Als ik jou zie, dan heb ik het niet meer. Mijn hart gaat zo tekeer. Ik ben verliefd en wil niet dat je mij negeert. Mijn hart gaat zo tekeer. Tegen jou heb ik nog geen verdriet. Ik hou van jou, maar wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. Ik hou van jou. Maar wat wil jij? Wat wil jij? Ik wou maar dat jij dat nu tegen me zei. En natuurlijk was dat de nieuwe van Frans Bouwer. Mijn hart gaat zo tekeer. Wat ziet Harry? Harry ziet een blote man. Ja, nou, als hij alleen een blote borst ziet en hij ziet een blote man, dan ziet hij op een andere zijde volgens mij. ja, dat nee, zou hij kunnen. Ziet niet meer. Hij ziet alleen een boven, blote bovenkant. Ja, ik zweet met een otter, moet je zeggen. Ja. Ja. Je hebt koorts, hè? Ja, ik denk dat ik koorts heb, ja. Ja. Warme en koude koorts heet dat. Ja. Ja. Ja. Nou ja, goed. Ik hoorde wel eens zeggen van zo goed mogelijk kun je zo'n beetje blote borst laten wind maar komen, dan gaan de bacteriën vanzelf dood. Ja, maar dan moet het namelijk vriezen buiten en dan moet je zonder jas buiten staan. Ah. Dan gaan de bacteriën dood. Dat was nu, het. Nu gaan ze lekker door, omdat het warm is. Dat is het. Ja. Oké, okay, nou dus zal ik even een bad voor je klaarzetten straks met ijsklontjes? Ja, misschien dat ik in de vriezer ga zitten, kan natuurlijk ook. Pas je erin? Ah, maar dat weet ik niet, alles kan. Je hoofd wel. Ja, mijn hoofd past er wel in. Godallemachtig. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Pure Hans. Je mag je verzoekjes gaan plaatsen via de welbekende website. Dan surf je gewoon naar www.radiopurehollands.nl. Ja, pak een beet. Zijn tante Greet. Zou oma gezegd hebben. Ja. Goed, en we hebben een aantal verzoekjes binnengekregen, waaronder andere Toontje Lager. Ja, hart van goud van DJ Harry. Ja, en welkom Philip trouwens. Ja, leuk. Philip, ja. Kom zo in de chatroom. Ja. We hebben er nog een binnengekregen van Katrien. Ah. Die vraagt aan Rijn Mercia met voor de Good Times. Ja. Voor iedereen op luisteren en voor jullie daar in de studio. In studio. Lief, hè? In studio. Het studio. Ja, gezellig. Ja. Ja, heerlijk. Leuk, hè? Ja. Ja. En om je te lullen? Nee, eigenlijk niet. Nou, dat is ik ben toch nieuwsgierig wel, of Harry en Philippe ook die andere kleur hebben in de chatroom. Ah, nou, oké, straks is natuurlijk even vragen. Precies. Nick en Simon, zat ik voor je klaar? Een zomerlang en de gebroeders komen met alleen maar schoenen aan. Jazeker. Dat ga ik straks ook doen. Ik ga zo mijn korte broek aantrekken, dat is nog dat is veel lekkerder. Ja, dan wordt het wat koeler. Precies. Nou, dan gaan we eerst voor jou natuurlijk draaien. Een plaatje aangevraagd door onze Harry. Toontje Lager hier op Jan Radio met Hart van Goud. En 8 oktober natuurlijk niet vergeten. Dan is het zover. Het is bijna. Ja, nog een klein weekje. Ons feest, nog een klein weekje. Spannend. Ah, wat zeker spannend. Heerlijk. Toontje Lager. Ze liep me over hard gelak en vrije stijl voorbij. Het eerste wat ik dacht, nee wacht, dit is geen diep voor mij. Mijn tweede, na nog een blik, was wel aan haar besteed. Zoiets onthoud ik goed, omdat ik zoiets niet vergeet. Diezelfde avond nog zag ik weer, ik was verkocht. Al sinds mijn luiers kijk ik rond, maar dit was wat ik zocht. Ze leek me niet als lustig, te veel klasse, te apart. Dus ik gewoon zo op haar af. Ik heb al gauw contact. Ik zei, zullen we dansen of meteen de koffer in? Dat vond ze wel een prima plan. Nou, wie had zin? Afijn, de rest is snel verteld, je weet wel hoe dat gaat. Na een goed gesprek stond deze jongen weer op straat. Ze vond me onwijs gaaf, ze zei, je was een beest daarnet. Graag gedaan, ik heb de naam van altijd beest in bed. Ik heb een hart van goud. van bloed zo zeer. I know it's over. But life goes on. In this old world, well, keeps on turning. Let yes be clear, we have some time to spend together. There's no need to rush the bridges that we're burning. Lay your head. Hear the whisper of the raindrops blowing soft again. The window, oh, oh, oh, oh. And make believe, make believe one more time. Yeah, what a good time. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. What a good time. I'll get along. You find another. And I'll be here if you should find you have a need. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you're leaving. Yeah, for the good time. For the good time. Lay your head on my pillow. When the time holds your walk and I hear the whisper of the raindrops, oh, blowing soft again. I got my window, oh, oh, oh. Yeah, make believe, yeah, make believe one more time. Yeah. For the good time. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. For the good time. Wat een geweldig nummer. Rijnberga. For the good times. Hope you are, hope you are, and stand about me close to my eyes. Ah, wat zingt dit geweldig, zeg. Oh, ja. Yeah. For the good times. Rijnberga. Aangevraagd voor onze grote... In Katrina. For the good times. Katrina. De Netherlands. 12 point. Oh. Nou, ik wou zeggen zero, maar... dat, nou ja, goed, dat geeft niks. 12 point. Nou, morgen... Nee, morgen niet. Morgen is Desmond natuurlijk. Ja. Zondag gaan wij het Songfestival nummers doen, hè? Ja. Songfestival. En daar moeten wij natuurlijk nog wel even iemand heel erg voor bedanken. Bedankt. Cloud. Bedankt. Bedankt voor die bloemen. Bedankt. Bedankt. En bedankt. Nee. Voor die 10 jaren die bloemen uit Schotland. Bedankt, bedankt, bedankt voor die kleine jongen. En die condomen. En die condoom mag niet. En klagen ook niet. Nee. Nee. Nee. Ik ben de paus. Ja. Ja. En ik lust graag saus. En ik kus de kont, grond. Ja, en ik kus niet alleen de voeten, maar nog veel meer. Ja, het is verleden keer kwam ik paus tegen. Die had echt wel elkaar zulke lippen, hoor. De paus? Ja, de hele dikke lippen. Echt waar? Waar ga je hem tegen? Op Schiphol. Oké. Okay. Ja. Dus en hij had zulke dikke lippen. Nou, een 9 was er niks bij, kan ik je vertellen. Jaloers. Hè? Een 9 was jaloers. Nou, die was echt jaloers. Oké. Okay. Nou, zo'n grote schotel heb ik nog nooit gezien. Jeetje. Ik zeg in één keer, mag ik je wat vragen? Natuurlijk, mijn jonge man. Ik denk, ja, welke jonge man? Put maar. Ik zeg, wat is gebeurd, zei ik. Hij zegt, jongen. Hij zegt, ik wilde de grond kussen. Ja? Ja. Alleen de vliegtuig stond nog niet stil. Ik zeg, waarom doe je dat nou? Ik zeg, dan wacht je toch dat de vliegtuig gestopt is. Hij zegt, heb je ooit in een vliegende pizza gezeten? Dan kun je graag de groen zitten als je geland bent. Zeg, daar heb je weer gelijk in. Ja. Maar ik zeg, bedankt voor die lippen. Nou. Even zoenen. De hele, ik kus een hele dorp bij elkaar. Zo'n grote lip had hij. Dat is echt ongelooflijk. Hey, mag ik even dat verzoekje lezen wat er nu niet meer staat? Ja, lees het verzoekje maar. Ik ik wou eigenlijk kijken voor controleren op verzoekjes en ik klik op verwijder. Ah, dat is nogal handig. Dat is niet handig, hè? Nee. Maar ik weet toevallig, DJ Desmond, die heeft weer een verzoekje geplaatst. Ja. Die vraagt aan mama van André Rieu. Ja. En de bijbehorende groet was voor alle mama's op luisteren. Nou, okay. Is dat lief of niet? Nou, dat is zeker lief. Ja. Ja, maar ik heb hem per ongeluk weggeklikt, maar ik heb hem wel voorgelezen nu. En als het goed is, heb ik hem ook binnen nu. Ja. Dus we gaan hem zo lekker draaien voor DJ Desmond en voor alle mama's op luisteren. Ja, nou, en straks gaan we eventjes een voorproefje geven voor de aankomende zondag. Ja. Hè? Ja. Ja, toch? Oké. Okay. Ja, dat is toch leuk. Ik dacht dat je dat al had gedaan. Of er komt nog meer? Nee, ik denk zo'n muziekje erbij. Weet je, iemand die zingt of zo, weet je, voor een songfestival is wel leuk. Ik wil zeggen waarheen, wijd weg, maar dat was geen songfestival. Nou, waarheen, laten weg. Heel ver weg. Ja. Ver weg hier staan. Ver weg hier staan. Goed, we zijn er natuurlijk tot 1:50. Je luistert nog steeds naar Radio Purelands. Heb je een verzoekje? Laat dat ons even weten. Straks is Stef Ekkel met Op een terrasje. Ja, dat was echt terrasjes weer. Ah, heerlijk zeg. Dat is echt heerlijk terrasjes weer. Ja. Maar Nico Simon ook een leuke nummer. Een zomerlang. Ja. Heerlijk hoor. En de reclamespotjes ook wel leuk, hè? Ja. Ja. Nico Simon. Zeg alleen voor meisjes. Nico Simon. Als hij verdwijnt is ze volgzaam. Als ze zal betrekken met de zomer, blijven herinneringen over. Ben ik nog maandenlang betoverd. Ze is en blijft onbereikbaar, onweerstaan en ongrijpbaar.

natuurlijk was dat Gebroeders Kokomets, alleen maar schoenen aan. Ja. Ja. Nou, met dit weer best lekker hoor, alleen maar schoenen aan. Nee, dat zeg ik. Ja. Ja, ga maar. Goed, je hebt nog alle verzoekjes klaarstaan, geloof ik. Jazeker, ik heb André Rieu klaarstaan met Mama. Mama, en meer verzoekjes had ik niet. Dat dus, was het. Dat mag weer geplaatst worden. www.radiopuurhollands.nl. Ja. Nou, voordat we dat gaan draaien, natuurlijk is aangevraagd door onze Desmond. Ja, speciaal voor alle mama's. Ja, voordat we gaan doen, hebben we eerst Bobby Brothers voor je klaar met Listen to the Music. Ah, heerlijk hoor. Heerlijk, hè? Lekker. Ja, heerlijk. We have had some technical problems. Dit is jouw radio. Jouw radio. Radio Puur Holland. We have had some technical problems. En natuurlijk hebben we nog meer nummers voor je klaarstaan. We dachten van Frank van Kooijen met Voel de Sitaki. Heerlijk. En ik heb nog steeds Stef Echo op een terrasje. Ja, en natuurlijk André Rieu met Mama aangebracht door onze Desmond. Ja. En daarvoor gaan we natuurlijk de Gebroeders Co met Alleen maar schoenen aan. En nu is het tijd voor onze Tommy Brothers terug in de tijd. Dat heet de jaren 80. Listen. Ja, listen to the music, dat moet je zeker niet vergeten. Tot die nu zijn wij hier voor je met Laura. En Marco. En je luistert naar Radio Puur Holland. Welkom. People need cages in front of us. Time to get advantageous. Stamp on it, stamp on it, stamp on it, stamp on it, trample it, trample it, trample it, trample it, trample it, trample it, trample it, trample it. Ja, dat was een van zijn mindere nummers. Moet ik zeggen, een van zijn mindere nummers. Maar normaal gesproken heb Marcel Montano best wel hele mooie nummers op. Echt waar? Ja, zeker. Dit was een van zijn mindere. Maar ik denk, als ik ietsje te horen breng, is toch ook een keertje leuk. Goed, we gaan verder met de orde van de dag. De verzoekjes. Ja, verzoekje. Even kieken. Dan, ja. Denk ik dat er iemand in het huis van Harry, Harry in de maling neemt. Hoezo? Nou, Harry vraagt een verzoekje aan. Ja. Ik laat het anders doen. Harry, zou jij een verzoekje willen plaatsen? Dan wil ik even wat nakijken. Ja, dat lijkt me even leuk. Dat lijkt me even beter. Harry, plaats even een verzoekje op de verzoekserver. Ja. Dat is wel even leuk. Hè? Ja. Ja. Nou, die Filipino. Ja. Ja, Filipino heeft wat opgestuurd. Ja, die heeft, als het goed is, zijn biografie opgestuurd. Ja. En die kan ik nu namelijk even niet lezen. Nee. Want dat kan ik beneden doen en dan kan ik het nakijken en gelijk op de website zetten. Ja. Maar dat doe ik morgenochtend even. Morgenochtend even? Ja. Oké. Okay. En de meeste mensen weten niet wie Philip is. Leg eens uit, wie is Philip? Philip is onze DJ uit België. Ja. En Philip presenteert samen elke donderdagavond van 7 tot 10 samen met DJ Marina. Ja. En die hebben hun programma. Ja. Onze zotte uurtjes. Ja. Met de Belgische buurtjes. Echt waar? Of onze zotte buurtjes. Ja. Met hun Belgische uurtjes. Wat was het nou? Nee. Zoiets. De zotte uurtjes met Belgische buurtjes, zoiets. Ja. Dat was het. Nou, toch? Onze zotte buurtjes kan ook met hun Belgische uurtjes. ik vond hem grappig. Vond je hem grappig? Ja, ik vond hem best grappig. Ja, vind ik best grappig. Ja. En Philip die zegt altijd u gaat zich vanavond weer amuseren. Wat een ambiance. Wat een ambiance. Wat weer een geweldige ambiance. Ambiance. En ik ga nu een gopje vertellen. Een gopje? Ja. En straks weer een gedicht, hè? Ja, dat gaan we straks weer doen. Is dat niet op zondag? Ja, dat doen we vandaag ook iedereen, hoor. Doen we er vandaag ook weer heen? Ja, doen we straks even. We gaan even een leuke zoeken. Ja, even een leuke gedichtje zoeken. Een leuk gedicht zoeken, die misschien bij het weer past. We gaan even zoeken. Ja, we gaan het wel even zoeken en dan gaan we het even voor je draaien. Straks is natuurlijk het verzoekje, maar nu eerst gaan we even overschakelen naar België. Hè? Ach, gezellig. Ja, we hebben het toch natuurlijk open. Speciaal voor onze Belgische vrienden, zeg maar. Ja. Je weet het niet, hè? Ja, hallo? Hallo? Het kraakt bij mij in mijn oor. Ja, bij mij ook. Hallo? Hij doet even niks. Nee, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd? Hoor je het? Ja, en hier is de muziek. Deze valt ook uit. Nee, dat ben ik geweest. Kijk, doe ik zo. Hoor je het? Dat is echt. Een beetje. Volgens mij zijn onze Belgische buurtjes echt op zoek naar dat schroefje in de muur. Ja. Omdat wij hebben gezegd dat wij alles kunnen zien wat ze doen. Ja. En ze zijn nog steeds op zoek naar dat schroefje. Ik denk dat dat is wat we nu horen. Zal dat het zijn? Ik denk het wel. Wiep, wiep, wiep. Ja, dan gaan ze met zo'n metaaldetector langs de muur om dat schroefje te zoeken. Oh, ik denk dat dat is wat we hoorden. Zal dat het zijn wat wij horen? Dat is echt. Hij is best wel slim, die. Ja. Hey, stel ik anders dat verzoekje vast draaien van Desmond. Ja. Voor alle mama's op luisteren. Gaan we doen. En dan gaan we straks terug naar België. Ja, gaan we straks even een verbinding maken met België. Is wel wel gezellig. Oké, dan. Hier het verzoekje van DJ Desmond. Van André Rieu met Mama. Soltanto felice perché ritorno da te. L'aria canzone ti dice è più bel giorno per me. Mamma, soltanto felice viver lontano perché. Sospira il mio cuore, oggi la sua sarà mia. you dig it? Can you dig it? Here it is. Koud in Nederland, grauwe lucht en bruine bladeren. Ik ben het zat, zo reuze zat. Ik ga naar de zon, heerlijk in het warme zand, terrassen vol en 30 graden. Ik schrijf met losse hand een kaartje van het Griekenland. Hey, hou me vast en voel de sympathie. Dan stopt de diepste van de nacht. De felle zon, het helblauwe water. Hier heb ik maanden op gewacht. Altijd maar zo zijn. Eenzaamheid vult nu mijn dagen. Ik ben verliefd, zomaar verliefd, verliefd op jou. Maar het afscheid dat deed pijn, mijn liefde toch moest achterlaten. Steeds weer denk ik aan haar. O schat, kom jij ooit weer bij mij? Hey, hou me vast en voel de sympathie. Dan stopt de diepste van de nacht. De felle zon, het helblauwe water. Hier heb ik maanden op gewacht. We'll be right back. de diepste van de nacht. De felle zon, het helblauwe water. Hier heb ik maanden op gewacht. Hier heb ik maanden op gewacht. Ja, natuurlijk was dat Frank Vergooien met Ik voel de Sitaki. Ja, je kan hem wel eventjes aardig zien voelen, denk ik, met het weer, de Sitaki Dogui. Lekker hoor, met een oezo erbij. Oezo, moezo, zo? Oezo, lekker hoor. Oké. Okay. En dan als je flink wat oezo op hebt, ja, dan danst iedereen de Sitaki. Is, ja, dat, is dat mijn draad weer die kraakt? Nee hoor, nee, nee. Oké. Okay. Nee, ik hoorde niks kraken hoor. Oké, dat kan. Nee, oké. Okay. Jij denkt dat het is. Wat? Nou, dan weet ik het. Nee, ik weet ook niet. Ik dacht dat het mijn draad kraken. Oké. Goed, er weer op elkaar staan, trouwens. Jazeker, ik heb toch dat verzoekje van Harry, die begreep mij denk ik verkeerd. Ja. Kijk, ja, als hij niet dat verzoekje geplaatst heeft, wil ik even IP-adressen checken. Ja. Maar het was dus wel Harry en die heeft aangevraagd Tammy Wynette met I'm Only a Woman. Ja. Met de bijbehorende groep voor iedereen die ervan houdt. En dan heeft onze rode Bianca er nog een geplaatst. Die vraagt aan André Hazes met Het is te laat voor iedereen op luisteren. Ah. Ja. En heb je nog meer? Ik heb nog steeds Stef Echo op een terrasje. Ja. Ik hoop niet dat hij daar zo lang blijft zitten dat het gaat vriezen. Nee, hij is lekker vol aan het zuipen, denk ik. Lekker hoor. Nou goed, dan gaan we het eerst doen natuurlijk. Hè. Dat verzoekje van onze Harry komt je aan hier op jouw radio. Tammy Wynette met I'm Only a Woman. I'm Only a Woman. When you look at me, as if to say, you need me. You don't know how close I come to giving in. But I'm trying to be strong, to keep from doing wrong. And I wish you'd never come to me again. 'Cause baby, I'm only a woman, only a woman. Can't you see my heart's not made of stone? I'm only a woman, only a woman. So please, till you're free, leave me alone. Don't you know it hurts to know her arms will hold you? Don't you know how much I wish those arms were mine? But darling, till you're free, please don't reach out for me, for I don't want our love to be that kind. 'Cause baby, I'm only a woman, only a woman. Can't you see my heart's not made of stone? Till you're free, leave me alone. So please, till you're free, leave me alone. Yeah. zit ik eerlijk te dromen. Het bedje erop, ik neem nu even de tijd om weer op adem te komen. En in de verte hoor ik de orgel maar spelen. Al was jij maar hier, dan kon ik samen met jou dit momentje delen. Nog een paar uurtjes, dan ben ik weer bij jou. Natuurlijk was het Stef Ekel op een terrasje. Heerlijk hoor. Wat is heerlijk? Op een terrasje. Ja? Ja. Nou, ik heb een gedichtje voor me staan. Misschien was jij al zover, denk ik. Ik weet het niet. Bijna. Je bent bijna zover. Jazeker. Oké. Okay, bijna ben ik zover. Nee, ik wacht rustig. Jij wacht rustig af? Ja, ik wacht rustig af. Nou, zal ik deze uitzetten? Ben jij er helemaal klaar voor? Ja, ik ga mijn best doen vanavond. Deze doe ik uit zo. Deze doe je uit? Deze nou, doe ik uit. Nou ja, goed. Het gaat over de zomer, gaat het. Over de zomer? Over de zomer, ja. Ja. Nou, ik ga het muziekje starten. Ja, ah, geweldig. Ziet, we hebben hem wel gevonden. 30 september 2011. Vrijdag. Bijna 8:30. Live. Vanuit Amsterdam. Voor de mensen thuis, voor de televisie. Aan mijn linkerkant, Laura. Voor de mensen op de radio. Aan mijn rechterkant, Laura. Spiegelbeeld. Dat even weet. Vertel eens even. Nee, we gaan nou met hem op. Of niet met hem op. Pas er niet op. Hè? Zijn we eens een keertje serieus, weer niet goed. Hè? Gedicht van vanavond. Altijd de zomer. Ik kan er niks aan doen. Elke keer als ik zeg zomer, twee punten. Maar dat is hem niet. Altijd zomer. Warme zon op mijn gezicht. 'S Avonds blijft het lang nog licht. In mijn badje in de tuin. Wordt mijn hele blootje bruin. is leuker hier dan in de klas. Ik wou dat het altijd zomer was. En ik woon vanaf vandaag in mijn blokhut in Den Haag. Ik denk dat het over Jan-Pieter Balkenende gaat. Zelf geïntimeerd, zelf bedacht. Ik mag hier slapen, ook vannacht. En het gras is de matras. Ik wou dat het altijd zomer was. Prachtig. Hij was zo bruin geworden. In het gras. In het gras. Dat het volgende gedicht. De zomer is gekomen. Als de langste dag daar begint. Met alle mooie groene bomen. En die warme zomerwind. En ik hoorde vogels fluiten. In het bos en in de straat. Alle kinderen spelen buiten. Tot de zon naar bed toe gaat. Dan komt mijn passie weer tevoorschijn. Welke huis is vanavond voor mij zijn? Is mijn werk s'avonds. Snap je, voel je hem? Ja, ik voel hem. Goed, gezellig. Maar dat hoeven ze thuis niet te weten. Dat is waar. Goed, nou, hou maar op, dat wordt helemaal niks. Dit was Naatje. Ja, niet getreurd. Je luistert nog steeds naar Radio Puur Hollands. Tot 10 uur met Laura. En Marco. Like close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. It is Radio Nuance. The foulest stench is in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Ja. En natuurlijk hoorde je Michael Jackson met Thriller hier natuurlijk op je radio. En wat een toestand, hè? Elke keer met Michael Jackson. Met nou, die nou, arts, nou. Dit gaat nog jaren door. Ja, ik vind het, ja, het is al erg genoeg. En ja, ik heb het soort gevoel van dat ze een zonnebok nodig hebben. Precies, om zijn dood, om wat hij zelf heeft gedaan, weg te werken. Ja, hij was zelf verslaafd aan medicatie. Dat was toch wel een beetje bekend, ja, waarom denk dat ik. Niet gewoon toegeven? Ja, weet je wat ik denk? Nou? Dat er heel veel geld mee gemoeid is geweest. Ja, misschien had hij niet zoveel veel geld meer. Nee, hij had zelf al bijna, hij is eigenlijk failliet verklaard. Ja. En toen zou hij 50 optredens gaan doen. En daar heeft de grote platenmaatschappij Sony, zeg maar, die heeft, en om het heleboel andere mensen, heeft dat geld ingestoken. Ja. Nou, daar zou hij heel veel mee verdienen en daar zou hij, zeg maar, wat schuld mee af kunnen lossen. Ja. Dat was het. Ja. Ja, dus maar ja. Dat is gewoon een pure geldkwestie, daar gaat het om. Ja, en als ze een dader hebben, dan kunnen ze geld gaan vangen. Ja, als ze een slachtoffer hebben. Ja, en dan kun je geld gaan vangen. Het is net als in België met dat met die festival. Ja. De Ploppen de Plop festival. Pukkelpop. Ja, Pukkelpop. Ja. Die is uitgeroepen tot wel tot nationale ramp. Gewoon een ramp. Oké. Dus dat houdt in dat mensen die schade hebben geleden dus nog geld kunnen krijgen. Oké. Daarom. Goed, en je hebt wat verzoekjes klaarstaan, geloof ik. Jazeker, ik heb André Hazes klaarstaan met Het is te laat van onze rode Bianca. Ja. Ik heb nog een verzoekje klaarstaan, die heb ik nog niet voorgelezen. Die is van DJ Philippe. Ja. Die vraagt aan de Platters met Only. Dit plaatje is heel speciaal voor mijn lieve schat Marina, een vrouw uit de Duizom. Ja, die pluk je er zo uit. Dat is niet zo'n probleem. Ja. Ja. Goed. En dan heb ik ook nog een verzoekje van DJ Desmond. Ja, die is wel lekker bezig, die gozer, hè? Goed, hè? Hij vraagt aan Jan Smit. Haar naam is Laura. Speciaal voor onze DJ Laura. Ja, maar ik zie daar DJ Desmond staan. Dat zou een tikfoutje zijn, denk ik. Dat is een tikfoutje, ah. Want hij had al op de MSN gezegd dat hij speciaal voor mij een plaatje had aangevraagd. Ja, dat is lief. Ik denk, nou, ik lees het dan maar voor zoals hij het bedoelt. Maar die van Philip is ook wel leuk. Die is heel mooi. Ik heb hem klaarstaan. Only you. Vrouwen duizenden. Ja. Ja. Nou, nee, dat is... nee, als tegen mij een blindelings kan ik het aanwijzen. Ja, met je neus. Met mijn neus, ja. Ja, nee, je vind ik knap. Ja, precies. Heel knap. Heb ik wel. De pletters hier voor je met Only You, aangebracht door onze Philip. Speciaal voor zijn vriendinnetje. Marina. Marina, een vrouw. Uit duizenden. Ja. Overdag is ze een mooie dame. 's Avonds is zij. Een man. Een man? Een man? Only you. Nou, dan ga ik ook zo zingen. Seem right, only you can make the darkness bright. Only you and you alone can. to me. For it's true, you are my destiny. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. When you hold my hand, I understand the magic that you do. You're my dream come true, my one and only. Thank you. can keep it up all night long. De zon komt mooier op die dag dan anders. Op het moment dat je je ogen open doet. En heel de kamer is totaal veranderd. Wat scheef was, het blijft in een keer goed. In mijn blootje ga ik op zoek naar een ontbijt. Waar heb je zin in, vraag ik en je zegt vers fruit. Nou ja, vers, het ligt hier al een tijdje. Maar dat is goed, omdat het nu zo lekker ruikt. Ik tel tot drie, en dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, er kan niet fout. Ik tel tot drie, en dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. We lezen samen in de krant alleen het goede. De sport is tips, de horoscoop die je me voegt. Voor al het andere wil ik je graag behoeden. In onze eigen wereld gebeurt meer dan genoeg. En dan wil jij het wat meer schuim dan water. We liggen urenlang het warme waterstroom. We praten over nu en nu wel over later. Je hebt de rimpels als je uit de badkuip komt. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Oh, alles gaat zo goed en kan niet fout. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ik zei het vroeger veel te vaak en om de avondklap. Het tegen elke vrouw die het maar horen wou. Maar dit keer zet ik zelf niet de eerste stap. Ik wil het horen uit die mooie mond van jou. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niet fout. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Oh, vandaag zeg jij dat je van me houdt. Dus nu moet je het plukken. Het vele fruit wat nu zo lekker ruikt. En met z'n tweeën moet het voor de winter lukken. Zolang je beide, beide handen maar gebruikt. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Alles gaat zo goed, het kan niets fout. Ik tel tot drie, 1, 2, 3. En dan gaat het gebeuren. Yeah. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ja, zeker, Guus Willers. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ja. Vandaag zeg jij me dat je van me houdt. Ja, da, da, da. En natuurlijk hoorde je Guus Willers met Ik tel tot drie. We hebben vernomen uit het... een zeer betrouwbare bron dat hij met een nieuwe cd uit gaat komen. En dat gaat heten Ik tel tot 4. Nou, ik verzin ook met de plek hier, weet het never nooit natuurlijk. Hè. Goed, je luistert nog steeds naar Radio Puro. Als dan denk je bij jezelf van, wat klinkt je toch raar? Ik ben stront en stront verkouden, zeg maar. Ja, daar kan de mens wel eens last van hebben. Jan Smit staat voor je klaar, aangevraagd door onze Desmond met Laura. Ja... En Arjan Veneman met Het is weer weekend. Dat is aangevraagd door onze Bianca. En voordat we die nummers gaan draaien, heb ik nog even een heerlijke vrijdagavondnummer. En dat moet ook gebeuren. En dat gaat met Jesse Matador met Olaf, olé, olé. Goedemorgen. Je wordt spontaan weer beter van, moet ik eerlijk zeggen. Goed, je luistert naar Radio Puurland. Tenemos paso Don Omar, Matt Lucenzo, Don Salcantora, Camarza María. Amigos, están siguiendo, sí, señores, amigos, ¿eh? Ja, was een leuk nummer. Ja, was een leuk nummer, hè? Ja, zeker. Ja. Wees maar niet gespannen, hoor. 8 oktober zal mijn stem wel wat beter moeten zijn. Dat zal wel goed komen. Jawel, het is bij mij ook. Mijn stem heb ook een paar dagen geduurd. En bij jou gaat het ook beter. Daarom. Ja, verkoudheid. Ja, dat slaat ik blijft even, want je ziet het. Ik ben ook nog steeds verkouden. Dus anders zet ik de geluid van de microfoon wat hoger en dan komt het goed. En dan moet ik maar niet zo hard schreeuwen, denk ik. Nee, dat denk ik ook. Dat zal ook een heleboel schelen. Ja. Goed, even goestie, goestie erbij. Even goestie. Ja. Ik heb handies voor je klaarstaan met Dum Tek Tek. Leuk. Dum Tek Tek Tek Boom Tek Tek. Dat is toch Turkse nummer? Ja, dat is een Turkse nummer. Dat nummer moeten wij leren als we in Turkije gaan wonen voor de inburgeringscursus. I kill you! Ja, dat was het. It's a bum. It's a bum. It's a bum. It's a bum. Jingle bums. Je hebt nog andere bezoekers binnengekregen. Jazeker. Ik heb nog steeds Jan Smit met Laura van DJ Desmond. Ik heb Arjan Veneman. Het is weer weekend van Bianca voor iedereen die het verdient. Ja. En ze vraagt aan Christophe, het is weer tijd voor de Polonaise met het bijbehorende groetje. Speciaal voor Desmond, nog een paar nachtjes slapen. Dan is het feest en dan gaan wij de Polonaise lopen. Nou, dan zijn jullie de enigste. Met z'n tweetjes. Dat wil ik zien. Dat is nog steeds een Polonaise. Dat is nog steeds een Polonaise. Ja. Goed, eens even kijken. Ze is twee nummers ervoor al binnengekomen. En ze zit er helemaal klaar voor. Ik zeg natuurlijk, gaan we weer. Goedenavond. Goedenavond. Ah, was je er weer? Ja, ik ben er weer. Wat zeg je nou? Ik ben er weer. Ja, dan begrijp ik dat je er weer bent. Dat zeg. Ja, leuk dat je, ja, dat was even Laura. Leuk dat je weer bent. Ja, ik heb begrepen dat iemand om mij gevraagd heeft. Ja, ik denk dat Desmond jou wel een klein beetje erg leuk vindt. Ja, echt waar? Ja, maar volgens mij vind jij Desmond ook wel een klein beetje leuk. Nou, dat moet je niet zeggen. Dat is niet leuk als je dat zegt. Ja, dat is niet leuk als je dat zegt. Waarom niet? Dan moet ik een beetje van blozen. Moet je van blozen? Ja, dat is een beetje moeilijk te zien bij jou als je bloost, Desmond, vind. Ja, dan word ik paars, hè. Ja, word je paars. 8 oktober is bijna zover. Ben je er dan ook bij? Ja, maar wel ergens in een hoekje, no? Want dan is het veel te druk. Dan word ik wel platgestampt. Ja, dan word je platgestampt, maar dan kan je Desmond ook zien, denk ik. Ja, ik ga heel stiekem gluren naar hem. Ga je stiekem gluren naar hem, echt waar? Ja. Ja, vanuit een hoekje vandaan. Ah, oké. Okay. Nou, Cloud, zeg eens even doei tegen Cloud, want Cloud gaat weg. Cloud is weg? Ja. Oh, nou. Dag, Cloud. Tot de volgende keer. Ja, dat was Cloud. Wil je nog wat tegen Desmond zeggen? Misschien maar kun je gelijk het volgende nummer even aankondigen. Dat is wel leuk. Ja, maar dat liedje is niet voor mij. Nee, maar dat maakt toch niet uit, joh. Dat gaat om het idee. Ja. Nou, oké. Okay, vooruit dan maar. DJ Desmond heeft plaatje aangevraagd. Speciaal voor DJ Laura. En hij vraagt aan Jan Smit. Met Laura. Nee. Dan moet je gewoon zeggen van... hij vraagt Jan Smit aan, zeg maar, voor Laura... En natuurlijk voor Smurfin. Toch nog wel veel nieuw. Ja, DJ Desmond vraagt een plaatje aan van Jan Smit. Speciaal voor Smurfin. Heel goed, heel goed. Ja, en dat plaatje heet Laura. Nou snap ik het niet meer hoor. Nee, dat geeft niets. Het is op jou bedoeld, zeg maar. Het plaatje heet Laura, maar voor Smurfin. Oh, nou, dat vind ik lief hoor, Desmond. Nou, gaan we draaien, Smurfin? Nou, ik ga het knopje drukken, deze. Ja. Oké, komt ie aan, hè? Nu? Echt waar? Nu? Deze? Ja, die ja. Oké. Kijk, ze lacht zonder gevoel. Een onbereikbaar doel, wordt er toch nog nagestreefd. Rijdt de geur van grote moed, het stroomt nog door haar bloed, maar waarom? Haar naam is Laura. mijn hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij. Maar Laura geldt dat niet. Proef de smaak van haar gebed. Het is zo onterecht, maar daar legt zij zin bij neer. Hoor de stemmen in haar hoofd, waardoor ze weer gelooft, maar waarom? Haar naam is Laura. Een hele lieve meid, als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij. Maar voor Laura geldt dat niet. Maar waarom is alles nu voorbij? Alles nu. Laat het leven. Haar naam is Laura, een hele lieve meid. Als ik in haar ogen kijk, ben ik de weg heel even kwijt. Oh Laura, een leven vol verdriet, al haar vrienden lopen bij te maken. Oh Laura, geldt dat niet. Thuis kom van een week met veel gezeur. Lange saaie dagen, steeds maar weer diezelfde sleur. Ik zet dan mijn mooiste plaatje in de speler. De klanken klinken als een mooi gedicht. Vergeet dan al mijn zorgen. En niemand die mij ziet, dit is waar ik van geniet. De zaterdag is eindelijk aangebroken, dan neem ik al mijn vrienden met me mee. Het is weer weekend, tijd om te dansen, een feestje bouwen. En wij gaan door tot in de nacht. Het is weer weekend, fijn een pilsje happen. We gaan genieten en plukken deze dag. Twee dagen feest zonder zorgen naar mijn kop. We gaan er stevig tegenaan en houden niet meer op. Nee, ik denk nog langer niet aan maandag morgen. Want dan moet ik weer naar mijn werk toe. Stiekem zit ik aan het weekend te denken. Maar voor de zaterdag ben ik nog lang niet moe. Dan zing ik met mijn vrienden uit volle bos dit lied. Iets mooiers dan het weekend is er niet. Het is weer weekend, tijd om te dansen, een feestje bouwen. En wij gaan door tot in de nacht. Het is weer weekend, fijn een pilsje happen. we gaan genieten en plukken deze dag. Het is weer weekend, tijd om te dansen, een feestje palen. En wij gaan door tot in de nacht, het is weer weekend, bijna een beeldje af. We gaan genieten en plukken deze dag. Het is weer weekend, tijd om te dansen, een feestje bouwen. En wij gaan door tot in de nacht, het is weer weekend, fijne pilsje af. We gaan genieten en plukken deze dag. Ja, het is weer weekend. Heerlijk. Arjan Veneman was het. Aangebracht door onze Bianca. Goed, morgen natuurlijk vanaf 10 tot 12. Onze DJ Desmond draait door. Dat is leuk. Lou Bega staat voor je klaar met Number 5. En natuurlijk hebben we hier onze inburgerscursus, zeg maar. Ja, moet dat gebeuren. Check, check. En we zijn natuurlijk tot 10 uur hiervoor. This is Mambo number 5. Let me jump in, please sing in the

alegría, Macarena, Macarena. Ay, tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Ya, Los del Río, vas a decir con mi radio. Macarena, Macarena, negra. ¡Ey, Macarena! ¡Ay! Dat was het. Ay, yep. Lekker nummer, hè? Ja, dat is heerlijk. Als je een tijdje niet gehoord hebt, is het wel weer leuk om het weer te horen. Ja, je moet ik ben nieuwsgierig om Filip en Marina samen die de Macarena hebben gedaan. Ja, maakt. Naakt. Ja, dan moeten we foto's zien natuurlijk, hè? Nou ja, ze hebben het schroefje nog niet gevonden, dus we kunnen het even terugspoelen en terugkijken. Dat bedoel ik. Ja. Goed, nou, over ambiance gesproken. Ambiance, ja. Nou, 8 oktober, dan is het zover, hè? Dan is er een ambiance. Dan is een ambiance, niet te geloven. Niet te geloven. Niet te geloven. Ja. Wel even een verzoek aan alle luisteraars. Kom op tijd. Ja, kom op tijd. Ja. En het liefst zo rond 7:30, dan kan je nog je bakkie drinken, lekker praten. Want om even voor achter, ja, dan gaan we echt beginnen. Het is een vol programma. Het is een vol programma, ja, dat klopt. En ik weet zeker, als je de opening mist, dan heb je echt wat gemist. Dan heb je inderdaad wat gemist. En ik zou een trui meenemen. Een trui. Of een jas extra. Kippenvel. Kippenvel. Ja, ja. Het was wel leuk, want het was wel leuk dat wij van iemand hoorden die het even de trui uit heeft gezien. Kippenvel. Dat is het eerste wat er gezegd werd. Kippenvel. Geweldig, ja. Ja, leuk, hè? Het is echt geweldig, ja. Ja, super. Het is leuk. Ja. Goed, nou, 8 oktober, dan is het zover met onder andere Shirley. Ja, Brabantse Leen. Duo voor de gezelligheid. Ruud Versteeg. En natuurlijk niet te vergeten, de mystery guest. En wat dacht je van? Wat dacht je van? Rob Zorn? Die zou ik toch bijna vergeten? Ja. We hebben zo'n ongelooflijk vol programma en mooie prijzen. Ik wil net zeggen, wat dacht je van de Tombola? Och. Die prijs, ik vind het jammer dat we niet zelf mogen kopen. Och, wat hebben we het weer goed voor elkaar. Wij mogen niet meedoen. Wij mogen met z'n allen niet meedoen. Als het mocht, dan had ik het wel geweten. Wat hebben wij weer mooie prijzen voor elkaar, zeg. Potverdorie, nog eens aan toe, zeg. Ja. Dus mensen, neem genoeg centjes mee. Drinken is niet duur. Maar die prijzen van de Tombola. Nou. Ja, dat zijn mooie prijzen. Daar kan ik je wel vertellen. God, allemachtig. Ja. Nee, dat is geen grapje, hoor. Dat is het echt is, mooie nee, prijzen. Maar, dat lijkt nu een grapje, maar het zijn echt leuke prijzen. Het zijn prijzen mensen die ik zelf zou willen winnen. Nou, dat hebben we. Dat is een goede inkoper geweest. En waar je ook echt iets aan hebt. Ja. Ja. Absoluut. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja, vind ik wel. Vind ik ook. Goed, Bianca vraagt Stef Ekelam met Blue Bayou. Speciaal voor mijn moeder die ook aan het luisteren zit. Nou, of dat licht. Vind ik leuk. Licht zit. Ja, staat. Voor mij. Misschien staat ze op haar hoofd te luisteren. Dan hoort ze alles omgekeerd. Ah, hoort ze alles over, zijn kop, over de kop. Ja. Ondersteboven hoort ze het. Ondersteboven. Echt waar? Ja. Dat wil ik zien. Foto. Ja. Goed, wat hebben we nog meer? Ik heb Christophe klaarstaan. Het is weer tijd voor de Polonaise. Die is ook speciaal van Bianca voor DJ Desmond. Omdat het nog maar een paar nachtjes slapen is voor het feest los gaat barsten. Ja. En dan gaat zij samen met DJ Desmond de Polonaise lopen. Ja, en voor aankomende vrijdag zenden wij niet uit tot uit ons eigen studio. Nee. Nee, dan gaan we uitzenden vanuit de Noord. Studio Noord. En dan mag je bellen. Dan mag je bellen. Dan kan je bellen. Ja. Dat is het welbekende nummer, 850-8415. Mm. En dus kan je gewoon ook een keer via internet bellen. Ja, en dat reden is van dat hier uit de studio wat spulletjes mee moet naar dat feest. Daarom, en dan hoeven we, dan kunnen we dat vrijdag relax doen. Even relaxen. En dan zaterdag relaxed, want het wordt een... Een drukke dag. Ja. Een drukke dag. Maar het wordt wel wordt heel leuk. Wordt het heel wordt leuk. Knallen. Dat geeft ons wel weer kracht, zeg maar. Laten we het hopen. En het gaat erom dat jullie natuurlijk heel veel plezier aan mogen beleven aankomende zaterdag. Niet aankomende zaterdag, maar zaterdag erop. Wij geven de opzet, de voorzet, de inkopper. Ja. Maar alle gasten moeten het zelf afmaken. En hopelijk praat jullie straks daar maandenlang nog over. Ik hoop het. Ik denk het wel. Stef Eikel hier voor je, aangebracht door... Bianca, speciaal voor haar mama. Ja, mama die nou lekker ligt. Te luisteren. Ik ben alleen, ze liet mij hier staan. Toen ze zei, ik moet weg van je gaan. Op haar wang, een zilveren traan in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Maken me vreselijk bang. Ik zie nog steeds die traan op haar wang in Blue Bayou. Ik hield van haar, zij hield van mij. Zij liet mij geen ogenblik vrij. Maar nu is alles toch weer voorbij in Blue Bayou. Gaat niet altijd over rozen, maar knok je door die donkere dagen heen. Wat geweest is, is geweest, maak van je leven dus een feest. Want echt, het komt allemaal wel goed. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Ik zeg niet dat je lachen moet, maar je moest eens weten wat het met je doet. Loop met opgeheven hoofd als je vlam weer is gedoofd. Want echt, het komt allemaal wel goed. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. De lamp voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan. jou laat het gaan. Elke start is moeilijk, ja, vertel mij wat. Maar het maakt je sterker dan je wettelijk dacht. Je staat echt niet alleen, want kijk maar om je heen. De zon staat toch overal. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. Laat het gaan, laat het gaan, laat het gaan. Wees niet somber, maar lach tegen het leven. Want voor jou schijnt ook de zon achter die brede horizon. Laat het gaan, laat het gaan, ja, laat het gaan. En laat het lekker gaan. Laat het gaan, laat het gaan, laat het. Ja, ik ben niet zo goed bij stem vanavond, maar dat heb je vast wel gemerkt. Goed, het is 9:55, maar liefst maar weer op deze vrijdagavond. Je luistert nog steeds naar Radio Puur Hollands. Goed, we zijn er natuurlijk tot een uur of 10. 8 oktober is het zover. Het is bijna. En het wordt natuurlijk een en al gezelligheid. Weet je het zeker? Ja, ik weet het echt 100% zeker. Nou, ik neem jullie mee. Eventjes met Ramon Hermans. Heerlijke nummer ook. En dat is ook niet vergeten. 8 oktober. Ons feest. Met Radio Noordzij en Radio Purelands. Ze geeft me elke ochtend weer de nieuwe kracht. Om de dag weer eens te plukken nu het kan. Ik voel me goed, stap uit mijn bed. En zie de zonneschijn. Het leven wat naar me lacht. Om aan de zonnestraal, om even weg te dwalen. De liefde is mijn allerbeste vriend. Oh, neem me mee naar een plekje ver vandaan. Waar onze zorgen zo verdwijnen en de liefde haar gang kan gaan. Neem me mee in je allermooiste dromen. Laat me dan geloven dat we altijd bestaan. Ze lacht en fluistert zachtjes, lieve woordjes in mijn oor. Vandaag komt niemand tussen haar en mij. Ze geeft mijn leven kleur, wanneer mijn hart haar stem weer hoort. Onze liefde maakt dat alles verdwijnt. Ze laat me zo verdwalen, zonder aan mij te vragen. Zeg ik haar hoeveel ze doet met mij. Oh, neem me mee, naar een plekje ver vandaan. Waar onze zorgen zo verdwijnen en de liefde haar gang kan gaan. Neem me mee, in je allermooiste dromen. Laat me dan geloven dat we altijd bestaan. Heb jarenlang gezocht, maar telkens bleek het hopeloos. Maar deze keer schoot Cupido midden in de roos. Oh, oh, oh. Neem me mee in je allermooiste dromen. En laat me dan geloven dat we altijd bestaan. Dat we altijd bestaan. The number one song in the nation today. bleef in de buurt. Je liet mij niet alleen. Je pakte mijn hand en wilde dansen. Ik raakte van slag en greep mijn kansen. Ik voelde meteen, dit is liefde voor altijd. Hé, lieve schat, zeg mij wat moet je nou? Ik ben nu even met je klaar. Bianca Vieling, hey, lieve schat, wat wil jij van mij? Ja, wat wil je van mij? Ja, I don't know. No comprendo, no comprendo. No comprendo, señor, señoritas. Yeah. On the stick. Ja. Yeah. I am José de Jalapeno on the stick. I'm José Jalapeno on the stick. On the stick. On the stick. Dat is een fragmentje even uit zoeken. Ja, dat is van Jeff Dunham. En wij vinden hem allebei helemaal geweldig. Ik heb gisteren gewoon echt dubbel gelegen. Het is wel echt wel lachen was het. Ik vind hem geweldig. Ja, was wel leuk, hè? Ik vind hem leuk, ja. Gazei. Aan de stick. Schrijf ze namens even op voor de gein. Misschien is het wel leuk voor de luisteraars. Ja, ik hou je microfoon wel even vast. Ja, we hebben een stukje opgenomen. Dat is, als je denkt van, nou, ik verveel maar een apenzuur, zeg maar. Dan is het wel leuk om daar eens eventjes naar te kijken. Ja, en welke wil je? Wil je met Peanut? Hè? Ja, dat Peanut. Is... Ja, daar komt altijd José de Jalapeno. José de Jalapeno, hè? Dat Jalapeno is, on the stick. On the stick. Eens even kijken. Ja, hier zit hij aan de stick. Eens even kijken. Nou, komt hij. We laten een fragmentje horen. Is wel leuk. I understand you guys had a good day today. Yes, they had a great day. No, we did not. Yes, no, we did not have a good day. Yes, we had a great freaking day. Did you have a good day? Yeah. No, shut up. A good day? Yes. No, shut up. You're supposed to have taken him to the spa. I took him to the spa. He put me in the vegetable steamer. It's the same thing. The same thing it is, too. It gets hot, and then it gets steamy, and then it goes ding. Purple bastard. Mexican condiment. A condiment. I do not use them. You don't, and neither did your mother. Oh, that's funny shit right there. That is funny shit. Whoa, that was really good. You got to work on it a little, though. Why? Because from here, it sounded like it came out of my ass. Now I have somewhere to put my steak. Oh, yo, yeah, well, your mother's a corn dog. On the steak. All right. Look, Jose, are you happy? Si, senor, I am happy. Good. What the hell is happy? Are you always happy? I'm not happy on Halloween. Oh, what the hell is wrong with Halloween? there are no costumes on the stage. You could be a fudgesicle. Did anything else happen today? No. See, damn. What else happened? We're getting out of the car today. Out of the car, what happened? He's... Nou ja, dat was dan even een klein stukje voor... Het was natuurlijk wel lachen, Jalapeno. Vond je niet? Ja, ik vond hem grappig. Ik vind hem wel leuk. Ik het in ga tikken. Desmond vraagt, wat is dit voor gedoe? Wat vraagt hij? Desmond vraagt, wat is dit voor gedoe? En dat snap ik ook wel. Ja. Het is natuurlijk niet zo heel goed te verstaan. Nee. Desmond, dit is Jeff Dunham. Ja. En Jeff Dunham is een buikspreker. En die zit met allemaal gekke poppen. Ja. En dan praten die poppen. Maar eigenlijk is dat Jeff die dat doet. Maar je ziet het niet. Je ziet die poppen praten. En het is eigenlijk heel erg grappig. Maar ik kan me voorstellen dat je dat niet begrijpt. Nee, dat is waar. Nou, dit was er eentje van hem. Met Ahmed. Ahmed de Dead Terrorist. Ja, Ahmed. Dus even kijken of hij het nog doet. Are you scared? Dus even kijken hoor. Not really, no. And no? Not really, no. How about now? No? God damn it. Nou ja, dat... ja, daar komt ie. I ja. Kill you! Nou, dat zo ging het ook weer. Silence, I kill you. Nou, we gaan eventjes verder met de orde van de dag. En dat is natuurlijk weer muziek draaien. En Sugarloo bestaat voor je klaar. Oh, wat ben je mooi. Maar voordat we er gaan draaien, hebben we eerst Christophe voor je klaarstaan. Het is weer tijd voor de Polonaise. Speciaal voor Desmond van Bianca. Oké, oké. Staat voor de deur. Ik heb even genoeg, altijd datzelfde gezeur. Het is nu tijd voor even wat gezelligheid. Ach, laat ze maar praten, ach, laat ze maar doen. Ik hoor het wel maandag, wat ik weer moet doen. Ik voel het aan, ik laat me gaan. Met jou hier te zijn. Iets moet, alles mag, kon dit altijd maar zo zijn. De vrienden hier maken altijd zoveel plezier. Ik geef nog een rondje, want ik wil nog niet door. Nog één keer het liedje, maar samen in koor. Ik voel het aan, ik laat me gaan. Deze wijze, we hebben dit al veel te lang niet meer gedaan. Dansen, zingen, denk nog niet aan morgen, want vandaag vergeet ik al mijn zorgen. Het geeft een goed gevoel de nacht zo door te gaan. en ook die is helaas niet meer bij ons natuurlijk. Dat was Shubbly Hooper met Oh, wat ben je mooi. Ja, dat ja. was het. Ja, dat was een kies maar eentje uit van Bianca, was dat? Ja, die had nog een verzoekje geplaatst. En zoek maar zelf een uit, speciaal voor ons. Het is weer gezellig en thanks voor het draaien. Nou, daar hebben wij deze voor genomen. Wij vonden hem leuk. Ja, het was leuk. En dankjewel daarvoor. Precies. We hebben nog één verzoekje klaarstaan, dan gaat hij weg. Ja, we gaan dit verzoekje even voorlezen. Dan ga ik hem verwijderen en sluiten. Ja. Dat is het laatste verzoekje van vanavond, is van DJ Desmond. Die vraagt aan de toppers met This is the Moment. Voor alle DJ's en medewerkers van Radio Puur Holland. Nou, dat heeft hij mooi gesproken. Hè? Dan heeft hij ook gelijk niemand gemist. Precies. Ik ga hem verwijderen, want hij staat klaar. En ik schakel de verzoekserver uit. Het is sloes. Het is goed. Ja, het is... Over en uit. Over en uit? Ah, over en uit. Ja, Desmond kan ook goed buik spreken, zegt hij. Echt waar? Nou, dat wil ik zien hoor, ja. 8 oktober. Ja, als hij een scheet laat, denk ik. Ja. Goed, nou, voordat we natuurlijk de toppers voor je gaan draaien, heb ik eerst natuurlijk eerst Willem Bart voor je klaarstaan met Gypsy. Ah, heerlijk. En daarna gaan we tot de orde van de dag, de toppers met This is the Moment. Maar nu eerst Gypsy. En natuurlijk luister nog steeds naar Radio Puurland. Zondag zijn we er weer. En morgen niet vergeten, van 10 tot 12, Desmond draait door. Gypsy, ik hoop dat ik jou zie. Zoals in mijn dromen, die droom voor ons twee. Gypsy, de tijd is vervlogen en heeft zwaar gewogen. Het zat niet altijd mee. Want jij bent mijn leven, kom bij me. Liefste, zeg me dat jij bij me blijft. Maar blijf niet voor even, maar voor altijd. Kan niet zonder jou, want ik hou van jou. Maar blijf niet. about it is the fact it's action-packed, it's laid-back, it's got the knack of turning you on, turning you on, turning you, turning you on. This is the moment, this is the day, this is the moment when I knew I'm on my way. Every endeavor I have made ever is coming to play. It's here and now, today. Well, this is the moment, and this is the time when the momentum and the moment are in right. Give me this moment, oh, this moment, this moment. I'll gather up my past and make some sense at last. Sing it! This is the moment, and this is the hour when I can open up tomorrow like a flower and put my hand to everything I plan to fulfill my grand design. See all my stars align. Sing it! Toppers met This is the Moment, hier op je radio natuurlijk. Ja, dat was een mooi laatste verzoekje van onze DJ Desmond. Ja, dat dacht ik ook. Goed, een aantal leuke dingen komt eruit ook helaas aan deze avond. Het zit er weer op. Ja, en heel eerlijk gezegd vind ik het dit keer niet zo erg. Nee, we hadden eigenlijk, even heel lullig gezegd, niet zo heel veel zin. Nee, griep, jij was helemaal niet lekker. Ik ben wel weer beter, alleen nog verkouden. Maar gewoon allebei heel hard gewerkt en net niet helemaal zijn zoals je moet zijn. Nee. Maar uiteindelijk is het nog best snel gegaan. En ja, het zit er gewoon weer op. Ja, het was drukke tijden geweest met het feest organiseren en alles snel. Ja, alles tot aan de puntjes hebben we geregeld, ja, met z'n allen. En natuurlijk met alle DJ's dat we toch thuis moesten zijn om inschakelen, ja, uitschakelen. Maar als het goed is, moet het met jouw verjaardagscadeau helemaal opgelost worden. Het wordt straks, wordt dat als het goed is, helemaal opgelost. Opgelost. En dan, ja, jongens, meiden, dan moeten jullie echt aan de tijd houden. Want om 7 uur of om 8 uur springt hij aan. Ja. En om 10 uur en 11 uur is het echt uit. Dus zorg dat je afgekondigd hebt voor die tijd. Ja. En dat geldt natuurlijk voor DJ Desmond. Ja, die begint om 10 uur morgenochtend. En ja, die draait tot 12 uur. Nu zijn wij er nog. Ja. Maar, straks is in de toekomst, dat is heel dichtbij, over een paar dagen, dan is het over. Dan is het over en maar dan het, staat er een soort tijdklok op. Ja, nou dan krijgen jullie van tevoren allemaal een mailtje. Precies. Dat komt helemaal goed. Goed, ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor het luisteren, namens mij en Laura natuurlijk. Jazeker, en bedankt voor al die leuke verzoekjes en de gezelligheid in de chat en op MSN. Ja, natuurlijk, dat moet je zeker niet vergeten. Morgen natuurlijk van 10 tot 12, Laura zei het al, onze Desmond draait door. Ja, leuk. Ja, gezellig. Heb ik ook wel weer zin in. Ja, dat is wel leuk. Dus 's morgens weer vroeg op voor Desmond. Ja, dan gaat je uitslapen weekendje. Ja, precies. Nou, we zetten de laptop aan en we kunnen meegenieten. Precies, hè? Dat gaan we doen. Gaan we zeker doen. En natuurlijk vanuit België, dankjewel voor het luisteren. Waar je ook de wereld hebt gezeten. We hebben trouwens 7 landen. 7 landen zijn het inmiddels. We hebben Colombia. Ja. Nederland. Ja. Italië. Ja. België. Ja. Duitsland. Ja. En Spanje natuurlijk. Espanolis. En volgens mij Hongarije zat er weer bij. Ja, we hebben natuurlijk inderdaad, je zei het al, Nederland, België, Duitsland, Hongarije, Colombia, Italië. En de andere land heeft hij nog niet gevaccineerd. Ik denk dat het Spanje is. Ik denk dat het Carolina zijn en DJ Daaf. Ja, ik denk dat die het zijn. Ja. Maar leuk. Thank you very much for listening to Radio Pure Holland. Hola. Hola. En je kan het natuurlijk weer terugluisteren, hè? Als het gelukt is, Cloud heeft opgenomen, dan is het terug te luisteren. Of misschien had hij vanavond zoiets van, ja, ik heb al genoeg opgenomen, deze keer niet. Dat kan ook. Nou ja, dan is er vast een andere uitzending om terug te luisteren. Ach ja, dan surf je anders om naar www.phga.nl. Ja, phga.nl. Pieter Hendrik Gerard Anton. Ja, helemaal goed. Nou, ik neem vanaf deze plek, denk de Laura ook alvast afscheid van jullie. Ja, ik ga met je mee. Ook voor de luisteraars van Radio Noordzee, dankjewel voor het luisteren. Ja, nou leuk ook voor de verzoekjes. Ja, gezellig. Gezellig dat jullie meegedaan hebben. Ja, maar dat boeit me niet. Ik vind het helemaal niet zo erg hoor. Ik vond het altijd wel leuk. Ze hadden altijd leuke verzoekjes. Maar we zien ze niet meer. Het is mooi weer. Ah, dat zal het wel zijn. Dat zal het zijn. Goed, nog een hele fijne vrijdagavond. En doe voorzichtig morgen. En 10 uur luisteren naar DJ Desmond tot 12 uur. Jazeker. En tot die tijd strakjes welterusten. Slaap lekker. Ciao, ciao. Doei, doei. Doei. We sluiten af met Brabants Alleen. Dans met mij. Café op de hoek klonk dansmuziek. Lokende klanken trokken mij erheen. Stil en wat eenzaam stond jij daar in het portiek. Zag vroeg ik jou. Ben jij alleen? Ik werd ontwapend en getroffen door die blik van jou. Door die oogopslag dacht ik, wat die mooie vrouw. Je lachte zo lief en ik kreeg mijn kans. Met mij vol romantiek. Laat je leiden door fantasie en dansmuziek. Kom zweef met mij door sterrenpracht. Laat je gaan en dans met mij. vraag.